السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين، أما بعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. Napenda niwakumbushe kitu kimoja kidogo sana na chepesi ambacho ni rahisi kuhifadhika. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa na Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Anasema Abdullah ibn Abbas, kuntu khalfa an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqala, nilikuwa nyuma ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume akasema, يا غلام إني أعلمك كلمات، إيوه كيجانا ميمي ninakufundisha maneno maneno madogo machache mepesi kuyahifadhi na kuyaelewa. Akamwambia jambo la kwanza, ihfadhi Allah yahfadhuk, muhifadhi Allah naye Allah atakuhifadhi, muhifadhi Allah, Allah naye atakuhifadhi. احفظ الله تجده تجاهك، وفي روايه لاحمد احفظ الله تجده امامك، محفظ الله تمطى الله يكون mbele yako. Utaona kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amefungamanisha suala la hifadhi ya Allah kwa mja halipatikani mpaka mja amuhifadhi Allah. Ukitaka Allah kuhifadhi heshima yako, ahifadhi utu wako, ahifadhi mali yako, au hifadhi mwili wako na maradhi ya aibu, ahifadhi heshima yako kwenye jamii, basi wewe kwanza muhifadhi Allah tabaraka wa taala. Ukimuhifadhi Allah, naye Allah atakuhifadhi. Katika hifadhi ya Allah kwa mja wake, wewe kumuhifadhi Allah ni wewe kuhifadhi sheria za Allah tabaraka wa taala katika maisha yako, wewe kuihifadhi dini ya Allah tabaraka wa taala katika maisha yako. Ukimuhifadhi Allah, naye Allah atakuhifadhi, atakuhifadhi katika uhai wako na atakuhifadhi pia mpaka baada ya maisha yako haya ya uhai wa dunia. Bila shaka kila mmoja wetu analipenda hili, analitamani hili na analihitajia hili katika maisha yake. Katika hifadhi ya Allah tabaraka wa taala ni kuhifadhi sheria zake. Miongoni mwa sheria ambazo Allah tabaraka wa taala amewawekea wanadamu wanawake ni hijab. Hijab, Waislamu wameamrishwa na Allah wavae hijab pasina kuangalia madhehebu zao, pasina kuangalia minchi zao, pasina kuangalia miji wanayotoka. Midamu ni wanawake wote wavae hijab. Allah akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ayuha nabiyu, ewe Mtume sallallahu alayhi wasallam, kulli azwajika, sema uambie wake zako, wabanatika, na uambie mabinti zako, wanisai lmuminina, na wanawake wote wa Kiislamu, yudhanina alaihinna min jalabibihinna, wanapotoka majumbani kwao basi waziteremshie, wajiporomoshee, wavae jilbabu zao. Dhalika adna an yurafna, kuvaa kwao hivi kutawapelekea wanawake hao wafahamike. Na ikawa lengo la hijab ni kustiri na kufunika uzuri na mapambo ya mwanamke. Na Allah tabaraka wa taala ameyafanya mapambo ya mwanamke katika sura mbili. Sura ya kwanza ni mapambo ya asli, mwili wa mwanamke wote ni mapambo, sehemu ya kwanza. Halafu kuna mapambo ambayo ni vipodozi na nguo zake anavyozitia katika mwili wake, ni mapambo ya pili. Allah akamtaka mwanamke ayafunike haya mapambo yake kwa ujumla wake, akamkataza asiyaonyeshe haya mapambo kwa watu wasiostahiki kuyaona. Allah akasema subhanahu wa ta'ala, ولا يبدين زينتهن ولا wanawake wasionyeshe mapambo yao. Mwanamke amekatazwa kuonyesha mapambo yake kwa wanaume. Na mapambo ya mwanamke yanaweza kuwa ni mapambo ya asli, kama ambavyo yanaweza kuwa ni mapambo ya vipodozi ambayo amejitia nayo katika mwili wake. Lakini pia Allah katika mavazi ya mwanamke akaonyesha kuwa kuna mavazi mengine ya mapambo, akasema Allah tabaraka wa taala, ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum, warisha enyi wanadamu, hakika tumekuteremshieni mavazi ambayo yanastiri nyuchi zenu. Lakini pia mavazi hayo, kuna mavazi mengine ni mavazi ya mapambo. Haya mavazi ya mapambo na haya mavazi ya kawaida. Mavazi ya mapambo tunaelewa kwamba utayavaa wakati unakwenda katika mahala fulani, katika hafla, katika harusi, nyumbani kwako, kuna familia yako, siku za furaha. Kila mmoja anafahamu. Haya yote ni mapambo, na Allah akakutaka mwanamke wa Kiislamu yafunike haya mapambo, uyastiri haya mapambo, usiyaonyeshe isipokuwa kwa watu maalum aliyowataja katika surati An-Nur. Kamtaja baba yako, mume wako, kaka yako, mtoto wako, mtoto dada yako, mtoto kaka yako, mtoto unayemlea nyumbani kwako, anaelelewa na mume wako. Kataja wale watu ambao ni watu wa nyumbani, hao wanaruhusiwa kuyaona mapambo yako. Akaharamisha wasiyaone wanawake au wanaume wengine ambao wako nje ya nyumba yako. Na katika hayo mapambo pia yakaingia paka manukato. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ayyuma mra'ati, mwanamke yoyote ambaye atanusa, atajitia manukato katika mwili wake akatoka nyumbani kwake ili wanaume waisikie ile harufu aliyojitia katika mwili wake, fahiya zania, mwanamke huyu anahesabika mbele ya Allah amezini. Madhambi makubwa kabisa, lakini ni kwa sababu ya mapambo. Yote haya ameharamisha Allah kwa ajili ya kutafuta salama yetu sisi na salama yenu nyie, ili sote tufike mbele ya Allah tabaraka wa taala tukiwa tumeradhiwa naye Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo tusidanganyike na haya maisha. Wakati tuna afya, wakati tunaweza kufanya tutakalo, tunaweza kutembea kwenda tunapotaka, tuelewe ya kwamba uhai huu ni wa muda mfupi. Tutanyanganywa uhai huu, na hapa duniani tunapita, tutaenda kaburini muda si mrefu. Basi kila mmoja atengeneze mazingira mazuri ya kukutana na Mola wake Allah tabaraka wa taala, na siku Allah atakuuliza, basi uwe na majibu mazuri ya kumjibu, majibu ambayo yatakusaidia wewe upate salama mbele ya Allah, na wala isiwe sababu ya kuangamia mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na katika mambo ambayo wamefanikiwa makafiri ni kuharibu nyoyo za Waislamu, hasa hasa nyoyo za wanawake, kwa kuwapambia dunia na kuwapambia mapambo na kuwafanya washughulike zaidi na kupambika, na kuona kwamba wakipambika watapendeza, watasifiwa, watazungumzwa na watu, na wenyewe wakadanganyika na hilo, wakaingia katika maasi, wakaharibika, na watoto wakaharibika, na waume wakaharibika. Akiharibika mama, imeharibika nyumba nzima, hakuna atakayebakia salama. Ndio wakatuambia wanawachuoni, al-ummu madrasa, mama ndio shule. Shule ikiwa mbovu itatoa wanafunzi wabovu. Kwa hivyo wewe umekuja hapa kusoma, soma ukasomeshe familia yako, soma unufaike na elimu wewe, soma uwasomeshe wanawake wenzako, ili lipungue wimbi la wanawake walioharibu dini zao, waliotoka katika sunna ya mtume wao sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia vile vile uwe wewe ni mlinganiaji, ni msimamizi wa dini ya Allah tabaraka wa taala, kuanzia kwenye nafsi yako mpaka kwenye nafsi ya familia yako. Na Allah anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, enyi mloamini, okoeni nafsi zenu na muokoe nafsi za familia zenu na moto wa Allah tabaraka wa taala. Namuomba Allah tabaraka wa taala akuwapisishieni kuvaa hijabu ya kisheria, akuwapisishieni kuvaa niqabu, akuwapisishieni kujifunika mapambo yenu ya miili yenu na pasionekane chochote katika mwili wenu. Na Allah ajalie mpate ilmu, mje muwasaidie na kuwafundisha wanawake wenzenu, na muolee familia zenu katika malezi ya Kiislamu kama walivyolea wanawake wema waliopita kabla yenu. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.